Андрэй Макаёнак быў самым касавым беларускім савецкім драматургам. Камедыі ягоныя ставіліся на злічоных сцэнах тэатраў савецкай імперыі. Гэта «Выбачайская ласка», «Лявоніха на арбіце», «Трыбунал» ды іншыя. Палітрук у арміі, прапагандыст, камсамольскі партыйны работнік, выпускнік рэспубліканскай партыйнай школы, добра ведаў і натуральнае жыццё, і жыццё наменклатуры і апаратчыкаў. Быў дзёрзкім і незалежным, любіў кампаніі, застоллі, любіў пачаставаць і нас, маладзейшых, і, вядома, пустакішэнных. Пра Макаёнка казалі, што ён пацее грашыма. І часта мы з Караткевічам бегалі да Андрэя Макаёнка, калі, што называецца, трубы гарэлі. І было так, перахапілі мы ў шчодрага старэйшы таварыша трохі грошай, і адразу, як кажуць у вушачы, грошы пайшлі да раскошы. Мала. Мы зноў да Макаёнка, а ён кажа, што надакучыла яму ў ашчадную касу хадзіць. І засталіся мы з Уладзімірам з носам, а недапіты, як недабіты. І таму прыйшлі мне ў галаву радкі. І паваліцца славы казённы тын, і развеецца пыл грашавітай раскошы. Макаёнак запомніцца толькі тым, што ў яго пазычаў Караткевіч грошы. Ну гэта пад недапахмеленую руку. А так кожны па-свойму вельможны. Усім хопіць месца пад коўдрай славы. Яна ж засілаецца штораз па-новаму.